Karibu mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari ya mwisho ya leo Jumanne tarehe 2 Januari 2024. Kwanza muhtasari wake. Mazungumzo ambayo yalikuwa yameanza kati ya Burundi na Rwanda ili serikali ya Burundi ikabidhiwe wanamgambo wa Red Tabara hayakufikia lengo. Tamko la rais wa jamhuri katika hotuba kwa taifa akitakia wananchi heri ya mwaka mpya. Kiongozi wa asasi ya VDP inayotetea haki za binadamu katika mikoa ya kaskazini kati na mashariki mwa Burundi ni mahabusu tangu Jumamosi iliyopita. Anatuhumiwa udanganyifu kama inavyosomeka kwenye warenti ya kumsimamisha. Na wabunge wanasikitishwa na ukosefu wa maji safi katika kona mbalimbali za nchi. Hawaelewi hali hiyo wakati ambapo Burundi ina chemichemi kadha wa kadha kwenye milima na kwenye mabonde. Jiunge nami utajuzwa katika taarifa hii ya habari inayosimamiwa na François Kimana kwenye ufundi. Mimi ni Omer Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Raia wa mtaa wa Bigina katika tarafa ya Kayogoro mkoa wa Makamba wanakerwa na ukosefu wa maji safi. Wanaeleza kutumia maji wanayochota mitoni au kwenye mashimo na kuwasababishia magonjwa yanayotokana na maji chafu. Msimamizi wa mtaa huo anabaini uhaba wa maji mtaani mwake na anaomba serikali na wahisani wake kusaidia ili watawaliwa wake wahudumiwe kwa maji safi. Msimamizi wa kazi za ujenzi wa mitandao ya maji tarafani Kayogoro anafariji kuwa kuna shida zinazokwenda kutatuliwa kupitia mtandao wa maji utakaohudumia wakazi wa maeneo hayo unaojengwa. Elize Kwizera anaarifu zaidi. Wakazi wa vijiji tofauti vya eneo la Bigina, tarafani Kayogoro, mkoa Makamba, ndio wanaeleza kuwa wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji safi. Wanasema kuwa baadhi ya mabomba au pampu za maji safi zinazopatikana vijijini huko hazizalishi maji. Wakazi hao wanatumia muda mrefu wakielekea kuchota maji na hata kwenye zahanati iliyopo kijijini Mayange, soko la Gatwe pamoja na shule mbalimbali katika eneo hilo zinakabiliwa na ukosefu wa maji. Wanatumia maji ya mito na vijito au maji wanayoyachota visimani. Katika msimu huu wa mvua wanafahamisha kuwa maji hayo huwa machafu mno kutokana na maji hayo wanayoyatumia. Wakazi hao hasa watoto wanaathiriwa na magonjwa kama vile kaputula. Kiongozi wa eneo hilo la Bigina Apollinaire Habonimana anathibitisha kuwa ukosefu wa maji safi unaripotiwa katika vijiji 12 vya eneo hilo, ila anadokeza kwamba kijijini Nyandakara yapo maji kuliko vijijini vingine kwa ajili la shirika World Vision ambalo lilipatia maji kijiji hicho. Kiongozi huyo anaiomba serikali na mashirika mengine kupatia maji safi wakazi wa eneo hilo. Aaron Niongabo ambaye anaendesha kazi za kusambaza maji katika tarafa ya Kayogoro anafahamisha kwamba kuna mtambo wa usambazaji wa maji uliokwisha tayarishwa na kuwa katika baadhi ya sehemu ikiwemo kwenye zahanati ya Mayange. Maji yatapatikana hivi karibuni. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Elize Kwizera kutoka Makamba. Turudi hapa mjini Bujumbura ila tuzungumzie ukurasa huo huo. Wabunge wanahuzunishwa na uhaba wa maji kwenye kona mbalimbali za nchi ikiwemo hata miji mikuu. Katika tathmini ya ripoti ya ukaguzi uliofanyika kwenye Wizara ya Maji, Umeme, Nishati na Madini katika muda wa kuanzia mwaka wa 2019 hadi mwaka wa 2023 Alhamis wiki iliyopita, wawakilishi hao wa wananchi wanahisi kuwa ukosefu wa maji mjini Bujumbura unatokana na mashine zinazosukuma maji ambazo inasemekana kuwa hazitumiki kwa sasa, kisa ziliharibika. Wanagundua kuwepo hitaji la kujenga mitandao ya maji kwenye chemichemi milimani ambapo wanadhani kuwa hakutahitajika pampu. Waziri Ibrahimu Wizeye anabaini kuwa baadhi ya pampu ziliharibika, ila anaahidi wananchi kuwa wizara inajitoa kwa hali na mali ili kuwahudumia vyema kwa maji. Kwa upande mwingine, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anafariji wananchi kuwa serikali kupitia shirika la maji Regideso inafanya iwezavyo ili kupambana na tatizo la uhaba wa maji. Alisema hayo Desemba 29 mwaka jana mkoani Cankuzo katika kipindi kwa umma pamoja na watangazaji. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa Isanganiro, tunasikika vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 Bujumbura na viunga vyake. Ukiwa nchini kati ni kwenye 101, na kama uko mbali na Burundi, bonyeza w3.isanganiro.org. Hii ni taarifa ya habari, ukurasa wa sheria kwa sasa. Mwanamke mkazi wa kijiji na tarafa Matana katika mkoa wa Bururi ni mahabusu kwenye kituo cha polisi tarafani humo tangu asubuhi ya leo Jumanne. Anadaiwa kumjeruhi mumewe vibaya kichwani usiku wa jana Jumatatu, kulingana na majirani zao. Sawa na watetezi wa haki za binadamu huko Matana, majirani wa familia hiyo wanaomba mwanamke huyo aadhibiwe kwa mujibu wa sheria, hasa kwa kuwa hii inakuwa mara ya tatu akimuumiza mumewe ambaye anaishi kwa na ulemavu wa akili. Kamishna wa polisi mkoani Bururi anathibitisha kuwa mwanamke huyo yu kwenye mikono ya polisi ya vyombo vya usalama kwa sababu za uchunguzi. Kiongozi wa shirika AVDP linalotetea haki za binadamu katika mikoa ya kaskazini, kati na mashariki mwa Burundi yu mahabusu tangu Jumamosi wiki iliyopita. Kwenye warenti imeandikwa kuwa Jean Nayabagabo anatuhumiwa udanganyifu, jambo analokana kwa maelezo kuwa huenda kuzuiliwa kwake kuna mahusiano na kesi za ukiukwaji wa haki za binadamu anazokuwa akitaja mara kwa mara. Wakili wake anaeleza kuwepo haja ya kusubiri hadi ya upelelezi kumalizika ili kujua sababu za kukamatwa kwa mteja wake. Jean-Marie Vianenge Ndakumana anaripoti zaidi. Johnny Nyabagabo alikamatwa siku ya Jumamosi wiki iliyopita katika makao makuu ya mkoa Ngozi na mwendesha mashtaka wa jamhuri mkoani Ngozi. Kwa hati ya kukamatwa kwake kulikuwa kukiandikwa kuwa anashutumiwa kuendesha vitendo vya wizi akitumia mfumo wa utapeli, ila hakuna ushahidi wowote unaohakikisha kwamba anahusika na kuendesha vitendo hivyo. Kwa mujibu wa duru zinazoeleza kwamba Nyamagabo anashutumiwa kupora pesa alizopewa na baadhi ya raia walioomba msaada kwake ili aweze kuwasaidia kufuatilia kwa karibu faili zao mahakamani, shutuma hizo zinakanushwa na mshutumiwa ambaye anaeleza kwamba anashutumiwa kuweka bayana vitendo vya wizi vinavyoendeshwa katika jela tofauti ambazo zinapatikana maeneo tofauti. Mwanasheria wake ambaye ni Onezime Kibatura anaeleza kusubiri matokeo ya upelelezi wa mahakama ili aweze kujieleza kwa kesi hiyo ya mteja wake ambaye ni mwakilishi wa mashirika AVDB katika mikoa tofauti. Mazungumzo yaliyofanyika kati ya nchi za Burundi na Rwanda, ambapo Burundi iliitaka nchi jirani ya Rwanda kuikabidhi wanamgambo wa kundi la Red Tabara, hayakufikia mwafaka. Katika hotuba kwa raia usiku wa kuamkia tarehe mosi Januari 2024, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anaeleza kuwa Rwanda iliendelea kukiunga mkono kijikundi hicho. Anajuza kuwa nchi ya Burundi inakwenda kuchukua hatua ziwezekanazo ili kutokomeza kundi hilo lisiendelee kuyumbisha usalama wa nchi. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Twaitumaze igihe tuganira n'ubuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko Kwa muda fulani tulikuwa tumefanya mazungumzo kati ya Burundi na Rwanda ili nchi hii iweze kujikusanya pamoja na kuwahamisha wasi wa Lede Tabara ambao wana makao makuu nchini Rwanda kwa mahakama ya Burundi. Lakini tulibaini kuwa mazungumzo yetu yalijaa uongo kwa sababu Rwanda haikuacha kuwaunga mkono kwa kuwapa mbinu za kutosha kwa lengo la kuyumbisha usalama wa nchi. Kila mtu anajua kwamba baada ya kushindwa kwa jaribio la mapinduzi ya utawala mnamo mwaka 2015 kundi hili la wasi lilikimbilia nchini Rwanda ambalo lilipatishiwa mafunzo husiana na ugaidi na uharibifu. Wananchi wa Burundi watakumbuka daima kwamba walianza kufanya vitendo vyao vya kuchukiza kwa kuamalizia maisha watoto wasio na hatia katika kijiji cha Ruhagarika ambacho kinapatikana mkoani Chibitoke. Kitendo kingine potovu cha mauaji ni cha hivi karibuni ambacho kilishuhudiwa Mutani Gatumba ambapo watu 20 waliuawa kikatili. Kwa upande wetu tumefanya kila kitu kwa ajili ya kukomesha uhasama kati ya Burundi na Rwanda. Jumuiya ya kimataifa yenyewe ni shahidi. Walitupongeza tulipofanya uamuzi wa kufungua tena mpaka kati ya nchi zetu ili kuwezesha uhusiano kati ya raia wetu. Tunakumbuka furaha ambayo Wanyarwanda walionyesha walipoliona tena ziwa Tanganyika na samaki wa ziwa hilo hususan mukeke na dagaa. Juhudi zote hizi ziliharibiwa na Rwanda. Sisi tutajitolea kwa kuchukua hatua zote zinazohitajika ili kuhakikisha kwamba idadi ya raia wa Burundi haiuawi tena kikatili na kundi hili la wasi wa Lede Tabara. Kugira abana wa Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Habari za kimataifa. Mataifa tuanzie Mogadishu. Somalia imefanya mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri leo Jumanne. Vyombo vya habari vya serikali vimetangaza baada ya eneo lililojitenga la Somaliland kufikia makubaliano yenye utata na Ethiopia na kuipa Addis Ababa ufikiaji wa bahari nyekundu. Makubaliano ya kushitukiza ya jana Jumatatu yamezua ghadhabu mjini Mogadishu ambayo inachukulia kuwa ni ukiukaji wa uhuru wake. Hii imekuja ni izikiwa zimepita siku chache baada ya Somalia kukubali kurejelea mazungumzo na eneo la kaskazini linalotaka kujitenga kufuatia miaka kadhaa ya kutokuwa na uhusiano mwema. Mkataba huo unairuhusu Ethiopia kutumia bahari nyekundu na bandari zake ambazo tangu mwaka wa 1993 wakati Eritrea ilipojitenga ilipoteza fursa hiyo. Njamena. Rais wa mpito wa Chad Mahamat Idris Deby Itno jana Jumatatu amemteua waziri mkuu Sukse Masra, mmoja wa wapinzani wake wakuu waliorejea kutoka uhamishoni mwezi Novemba baada ya makubaliano ya maridhiano. Mwanzo wa kunukuu, Daktari Sukse Masra ameteuliwa kuwa waziri mkuu na mkuu wa serikali ya mpito, ametangaza katibu mkuu katika ofisi ya rais wa jamhuri Mahmat Ahmad Alabo. Kwenye televisheni ya serikali, rais wa chama cha Le Transformateur amekuwa miongoni mwa wapinzani wakuu na wakosoaji wakubwa wa utawala wa kijeshi kwa muda wa miaka miwili na nusu baada ya kifo cha Idris Deby Itno April 2021, ambaye alitawala nchi hiyo kwa mkono wa chuma kwa miaka 30. Habari hiyo ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Matetemeko ya ardhi yenye nguvu na mengi ambayo yalipiga katikati mwa Japan siku ya Jumatatu yamesababisha vifo vya watu 6 kulingana na polisi wa eneo hilo, pamoja na uharibifu mkubwa wa nyumba na nyenzo nyingi zingine, wakati ambapo tsunami iliyoripotiwa katika eneo hilo ikitua baada ya athari ikisalia kwa kiwango kidogo. Tetemeko kubwa zaidi kati ya hayo lilitokea Jumatatu muda mfupi baada ya 10 alasiri katika kaunti ya Ishikawa na limerikodiwa kwa kipimo cha 7.5 ya 10 na taasisi ya Marekani ya geofizikia USGS, huku shirika la hali ya hewa la Japan JMA likiripoti kipimo cha 7.6 kumradi. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Bye bye.